Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, dersimize başlamadan önce Hindistan'dan gelen üzücü bir haberle sizleri haberdar etmek istiyoruz. O da şudur ki İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin kaddesallahu sırrahu şu anda türbedarı olan kabri şerifinde hizmette bulunan torunu Şeyh Yahya Efendi Hazretleri Cuma sabahı 7:30'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş ve yakalandığı hepatit hastalığından, sarılık hastalığından kurtulamayarak vefat etmiştir. Yakın zaman evvel Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'ni ziyaret etmek üzere kendisi kalkıp Hindistan'dan gelmişti. Bizlerle de görüşmüştü. Kendisinin dua ve himmetlerini almıştık. Cemaatimize de dualar etmiş idi. Fakat takdir-i ilahi budur ki kendisi mübarek bir cuma gününde Şaban-ı Şerif'in mübarek bir saatinde vefat etti. Men mâte yevmel cuma'ati mâte şehide. Cuma günü ölen şehit olarak ölür hadis-i şerifinin sırrına mazhar olarak. Ayrıca tabi bir hastalık neticesinde biliyorsunuz taun gibi, bu sarılık gibi salgın hastalıklar ayrıyetten şehadet sebebidir. Birkaç yönden kendisi inşallah şehitler arasına ilhak oldu ve İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin türbesinin kapısına defnolundu. Bundan dolayı üzgünüz. Ve lakin tabii ki artık ona yapacağımız bir iyilik, göndereceğimiz bir hediye ancak Fatiha-i Şerife ve İhlas-ı Şerifler, Süveri Şerifeler okuyarak ruhuna hediye etmek olacaktır. Bu itibarla bütün İslam alemine başsağlığı diliyoruz ve başta İmam-ı Rabbani Müceddidi El-Fitani Ahmed el-Faruk-i Serhendi, Kudsesi Ruh Hazretleri ve oğlu Muhammed Masum Urratü'l-Üfka Hazretleri ve Hacı Muhammed Said Hazretleri ve Hacı Muhammed Sıddık Hazretleri, Mekadim-i Kiram ve torunu silsilemizin büyüklerinden Muhammed Seyfüddin Ebu'l-Bereket Hazretleri ve civarlarında yatan bütün evladı kiramın, ehfad-ı azamın ervah-ı tayyibelerine ve Cuma günü rahmeti rahmanı ısmarladığımız Şeyh Yahya Efendi Hazretleri'nin de ruhu tayyibelerine hediye etmek üzere hep beraber bir Fatiha ve 3 İhlas-ı Şerif okuyoruz. El Fatiha ma'al İhlasat-ı Şerife. Thank you. bir Fatiha-i Şerife 7 Kur'an'ı tartacak güçtedir. İhlas-ı Şerif Kur'an-ı Azimşan'ın 1/3'ü ne muadildir. Böylece her birerlerimiz kaç hatim yapmış kadar okumuş bulunuyoruz. Rabbim hediyelerimizi ihsal eylesin, şefaatlerine nail eylesin, himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. Rabbimiz Tebarek ve Teala geride kalan ailesine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve hayırlı uzun ömürlerle İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin kabri şerifinin etrafını muhafaza etmelerini nasip eylesin ve onları ve zürriyetlerini İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin ehli sünnet ve cemaat yolunda devam sebat istikamete muvaffak eylesin. Amin. Tabii ki ölüm artık kaybolmaktan çıkmıştır. Bize göre hepimizin gözleri önünde herkes birer birer vefat etmektedir. Bu da gösteriyor ki kimsenin ölüm hakkında bir kuşkusu yoktur. Ancak tabii ölüm ötesi kabir alemindeki haller ve ondan sonra mahşere çıkış, sırat, mizan, cennet, cehennem bunlar gayıptır. Velakin bizler gaybe iman etmiş kimseleriz elhamdülillah. Şimdi Ramazan-ı Şerif yaklaşmaktadır. Bu itibarla Bekara suresinin başından başlamış olduğumuz dersimizin Elif Lam Mim bölümünü inşallah tamamlayabilirsek böylece haftaya Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde buluşacağız. İnşallah haftaya dersimiz Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi çok büyük gece. Bütün ümmetin büyük bir mağfirete nail olacağı gece. Bütün azaplardan kurtulacağı bir gece. Cennet kapılarının ardına kadar açılıp cehennem kapılarının kilitleneceği bir gece. Şeytanların zincirlere vurulacağı, deniz dalgalarına bırakılacağı bir gece. Ümmet hakkında inşallah şerlerin def olacağı, hayırların celb olacağı bir gece. Çok büyük bir gece. Haftaya cumartesi biliyorsunuz. Teravih namazı başlıyor. Cumartesi gün oruç yoksa da tabi gece önce olduğu için İslam'da cumartesiyi pazara bağlayan gece sahura kalkılacak. Pazar gün oruca niyet edilecek. Ve cumartesi gecesinden de teravih başlayacak. Bu itibarla biz de sohbetlerimizi saat 10'a çekiyoruz. Çünkü tabi yarım saatte bir pay konuyor takvimlere. Yatsı namazına millet teravihe rahat yetişsinler diye. Bu itibarla 9 gibi yatsı ve teravih başlayacağından ondan aşağı insanlar sohbet dinleme imkanı bulamazlar. Gerçi evde hanımlar dinleyebilirlerse de erkekler cemaatle teravih namazını eda edeceklerinden dolayı inşallah haftaya saat 10'da dersimizin başlayacağını herkese duyuralım inşallah. Teravih-i müteakiben Ramazan-ı Şerif dersleri olarak her hafta faziletlerden, mübarek ayın faziletlerinden, yapılacak salih amellerinden bahsedilecektir inşallah. O geceye kadar da Allah bir mani vermezse şimdi Elif Lam Mim'i bitirmek üzere dersimize devam edelim. Rabbimiz buyurmuş Estaizu billahi ve hudellil muttakîn. Kur'an-ı Azimüşşan takva sahipleri için büyük bir hidayettir. Bu hususta uzun dersler yaptık. Ancak tarifine gelmiştik, orada kalmıştık. Kimdir o takva sahipleri buyuruluyor. Vasıfları anlatılırken اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ gayba iman edenler buyuruluyor. Şimdi gayb üzerinde durmamız gerekirse, histen ve akıldan tamamen kaybolmuş, yani ne duyular, göz, kulak fark edebiliyor, ne de akılla anlaşılabiliyor. Gayb. Türkçe'de kayıp diyoruz. Kayıp da buradan geliyor işte. Gaybın Türkçeleşmiş hali kaybolmuş. Gayba inanırlar. Yani görmeden inanırlar. Şimdi bunda iki bölümde değerlendirecek olursak Estaizu billahi ve indehu mefatihul gayb la alemuha illahu. Gayb anahtarları ancak Allah nezdinde mevcuttur. Onları ondan başkası bilemez. Ayet-i Cellesi'nde beyan edildiği üzere hiçbir delil ve alamet bulunmayan gayblar, işte kıyametin ne zaman kopacağı gibi, kimin nerede ne zaman öleceği gibi, işte yağmurla ilgili, ana rahimlerindeki çocuklarla ilgili bilgiler, bunlar bu tür gayba giriyor. Bir de delili olan şeyler ki Allah-u Teala'nın varlığı, birliği, sıfatları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri, görünen mucizelerin onun doğruluğuna delaleti, ahiret halleri, dirilmek gibi meseleler. Şimdi burada Rabbimiz gayba iman ederler buyurduğundan kastı nedir? Gözünle görmediğin halde inanmakla memur kılındığın, meleklere inanmak, dirilmeye inanmak, cennete inanmak, cehenneme inanmak, sırata inanmak, mizana inanmak, bütün bunlar gayba imandır. İşte bu şekilde inananlardır. Takvanın birinci basamağı neydi? Evvelki derslerimizde beyan ettik. İman idi. İşte bu cümle-i celile takva sahiplerinin ilk mertebeleri olan imandan bahsetmektedir. Tabii bizim imanımız şu anda biraz daha gayba dönmüştür. Neden? Çünkü sahabe-i kiram hazaratı her ne kadar onlar da ahireti, cenneti, cehennemi, sıratı, mizanı görmedilerse de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek münasebetiyle ve vahyin inişine şahit olmak hasebiyle Cebrail aleyhisselam'ı insan suretinde de olsa görmek hasebiyle bize bayağı bir fark atmışlardır. Ancak Abdurrahman İbni Yezid Hazretleri buyuruyorlar. Biz Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın yanındaydık. O arada konu açıldı. Biz dedik ki siz sahabedensiniz. Onu görerek, sohbetinde bulunarak bizi ne kadar geçtiniz? Ne Mes'ud bahtiyar insanlarsınız. O zaman İbni Mes'ud Hazretleri buyurdu ki İnne emre Muhammedin kâne beyyinen limen râh vellezî lâ ilâhe gayruhu mâ âmene ahadun kattu îmânen efdale min îmânin bi gayb. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hali ve durumu kendisini gören herkese açık ve seçik bir şekilde zahir ve bahir idi. Yani onu görüp de inanmayanın inatçı olması lazım. Yoksa onun nuru, onun cemali, onun güzelliği, ondaki alametler kendisinin hak Resul olduğunu ilan ediyordu. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki hiçbir kimse gayba imandan daha üstün bir iman ile iman etmemiştir. Yani biz diyor İbn-i Mesud'a imreniyoruz, kıskanıyoruz. Ah bu gözlerle Resulullah'ı gördünüz değil mi sallallahu aleyhi ve sellem? Ne bahtiyarsınız, ne saadetli kişilersiniz diyoruz. O da buyuruyordu ki esas siz büyük bir şerefe nailsiniz. Çünkü sizin imanınız bizimkinden daha çok gayba mütealliktir. Biz Resulullah'ı gördük sallallahu aleyhi ve sellem. Siz onu da görmediniz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görülmesi dünya aleminde mümkün iken bizim hakkımızda vakı olmadı. Takdir buna müsaade buyurmadı. Öyleyse bizim imanımız daha gaybi oldu. Kainat Efendisi'ni sallallahu aleyhi ve sellem hiç görmeden, görmüşten ileri sevdik, saydık ve inandık. Elhamdülillah. Böylece gayba imanımız çok üstün bir derecede oldu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, dedi ki ya Resulallah, seni görüp de sana iman edenlere müjdeler olsun. Kainat Efendisi buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem, Tuğba limen ra'ani ve amene bi, doğru söyledin, beni görüp de bana inanana müjdeler olsun. Thümme tuğba, thümme tuğba, thümme tuğba limen amene bi ve lem yarani, ama beni görmeden bana inanana, gayba iman edene müjdeler, tekrar müjdeler, tekrar tekrar müjdeler olsun. Onun için hadis-i şerifte, Ebu Umame hadisinde, Tuğba limen ra'ani ve amene bi, beni görüp bana inanan ashabıma ne mutlu. Tuğba seb'a merratin limen lem yarani ve amene bi. Ama beni görmeden bana inanan, arkamdan gelecek ümmetlerime, yani bizden bahsediyor, bizim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görme şerefine nail olmadan, ona iman şerefine nail olan bizlere 7 kere müjdeler olsun. Onun için gayba iman, lezine yu'minune bil gayb, onlar gayba iman ederler. Tabii ki Allah-u Teala Hazretlerini de görmedik. Gerçi eserleri ortadadır, ayetleri ortadadır. Hak'tan zahir hiçbir şey yok, gözsüzlere pünhan imiş. Evet, Mevla Teala eserleriyle zahir, zatıyla batındır. Ama bizim ona imanımız gayba imandır. Yine biz kabir hallerini müşahede etmedik. Meleklere inanıyoruz, melekleri görmedik. Öldükten sonra dirileceğimize, ahirete inanıyoruz. Buna dair bir örnek görmedik. Gerçi her sonbaharın, ölen toprakların ilkbaharda yeşerdiğini, hayat bulduğunu görmekteyiz ama bunlar birer alamet niteliğinden ileri geçmez. Şöyle bir diriltilme hadisesi gözümüzün önünde cereyan etmiş değildir. Ondan sonra sıratı görmedik, mizanı görmedik. Efendim, yedi kat semavatta bulunan melâke-i kiram görmedik, arşı görmedik, kürsüyü görmedik. Daha nice görmediğimiz meseleler vardır. Fakat biz bunların hepsine, bizim bunların hepsine imanımız vardır. Öyleyse gayba imanımız elhamdülillah tamamdır. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin bize getirdiği bütün meselelere inandık. Tabii icmalen, topluca, kısa olarak, özetle anlatılanlara biz de o şekilde inandık. Tafsilatla, detaylarına inilerek beyan edilen, bildirilen konulara tafsilatıyla inandık. Bundan dolayı imanımız elhamdülillah kalbimizde tasdik olarak yerleşmiştir. Kalbimiz bunları doğrulamıştır. Allah-u Teala ne buyurduysa, Habibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne duyurduysa hepsi haktır ve gerçektir. Bunların hiçbirinde asla zerre kadar şek ve şüphemiz yoktur. Evet, kalbimizin bu tasdiki, bu doğrulaması bunun en büyük rüknüdür, esasıdır, temelidir. Ayrıca dille ikrarımız vardır. Bunu dilimizle de açıklıyoruz ki içimizde gizlediğimiz, saklı bulunan imanımızın varlığının bilinmesi için dilimizden söylememiz de lazımdır, gereklidir. Evet. Ama emirleri tutup yasaklardan kaçma konusunda tabii herkesin kusuru, küsuru, gevşekliği bulunmaktadır. Fakat bu imana zarar vermemektedir. Çünkü amel imandan bir cüz değildir. Dil ile ikrar, kalb ile tasdikimizi dilimizle ikrar etmemiz, imanlı olmamız ve Allah indinde mümin sayılmamız ve ahirette müminlere uygulanacak muamelelere tabi tutulmamız açısından yeterlidir. Ne kalmıştır geriye? Bu imanı muhafaza kalmıştır. Çünkü iman bir temel gibidir. Bu temel ki, bir temel ki efendim üzerine bina kurulmamıştır. Öylece açık bırakılmıştır. Tabii rüzgarlar, yağmurlar, çamurlar ve uzun seneler geçmesiyle o temelin kapanma ihtimali söz konusudur. Bundan dolayı bizler böyle bir iman temelini binasız bırakmayacağız ve iman şartlarına inanmak üzerine salih amel esasını bina edeceğiz ve bu ayet-i kerimede tarif edildiği üzere birinci basamaktan sonraki basamaklara da inşallah adım atmaya gayret edeceğiz. O da nedir? Ve yukimûne's-salâh. Beş vakit namazı hakkıyla kılarlar. İşte burada imandan sonra İslam şartları, İslam şartlarında en birincisi olan namaz şartı getirilmiştir. Bünyel-İslamu alâ hamsin. İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Şehadeti la ilahe illallah, Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah bulunmadığına ve enne Muhammeden Resulullah, Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'nın hak elçisi ve peygamberi olduğuna şahitlikle bulunmak ki bu dil ile ikrarı anlatmaktadır. Kalpte olan imanın dille söylenmesi anlamındadır. Ondan sonra ve ikamissalâh, beş vakit namazın hakkıyla ikamesi, ifası ve itmamı hadis-i şerifte de beyan edilmiştir. İşte İslam şartlarında en başta konuştuğumuz namazdır. Tabi kelime-i şehadet beşinci de sıra gibi sayılıyorsa da kelime-i şehadet illaki birincidedir. Onun için kelime-i şehadet, ondan sonra namaz, oruç, hac ve zekat olarak hepimize öğretilen şartlar. Şimdi namazı hakkıyla kılmaktadırlar buyurulunca tabii ki burada namaza devam etmek, gevşeklik etmemek, vaktini geciktirmemek, kazaya bırakmamak, tadil erkanda riayet etmek, kıyam, rükû, secde gibi bütün rükünlerini ölçü ve istikamet üzere ifa ve itmam etmek, farz, vacip, sünnet, edep ve müstehaplerine en ufak bir noksan getirmeden efendim tam manasıyla icra etmek şeklinde namazın ikamesi konusuna girersek, yani içinden çıkamayacağımız kadar meseleler vardır. Onun için İmam-ı Azam Efendimiz iki rekat kılınan namazda 12 bin fıkıh meselesi tespit edilmiş. Bunlardan 8 binine hazır cevabım, 4 binini ben de araştırıyorum ve 4 biniyle ilgili ben de hazırımda cevabım yoktur buyurduğu birçok mesele vardır. Ama tabii başlıca dışındaki şartlar, içindeki şartlar mutlaka öğrenilmeli ve böylece tadil erken meselesi hiç ihmal edilmemeli. Rükudan kalkılışta bel doğrularak doğrulacak kadar dimdik dikilmeli ve en az Rabbena alikel hamd denecek kadar orada hareketsiz şekilde kalınmalı. İki secde arasında celse diyoruz. Bel doğrulacak şekilde oturulmalı ve orada hareketsiz şekilde durulmalı. En az bir Allah'ın mağfirliği denecek kadar durulma, buna celse diyoruz. Ondan sonra kıraatına namaz caiz olacak kadar bir ağız düzgünlüğü şekilde talim ve tecvide riayet edilmeli. Dışındaki şartlar abdesttir, gusüldür, içindeki şartlar, bunların hepsi yerine getirilerek bu ikame vasfı ihraz edilmelidir. Onun için İbrahim Nehai Hazretleri buyururlardı ki اِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يُخَفِّفُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودِ فَتَرَحَّمْ عَلَى عِيَالِهِ. Bakarsın ki bir adam rükû secdeyi hızlı hızlı yapıyor. Tavuk tane toplar gibi, karga leşi eşer gibi tadil erken rahat etmiyor. Onun çoluk çocuğuna acı. Yani aile efradı geçim darlığı içindedir. Evlerinde huzur olmaz. Bunalım içinde kalırlar. Veya o hale yakında düşecektirler. Onun için acınacak halleri vardır. Bundan dolayı tabii Kainatın Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem tadil erken üzerinde çok durmuştur. Ve bir adamın hızlı kıldığını, illa bu hızlılığın da tabii nerede hızlı hareket yaptığına dikkat edilmesi lazımdır. Mesela rükudan kalktığında kavmeden doğru secdeye hızlı inmesi tadil erkanı ihlal etmez. Veya secdeden oturmaya kalkarken hızlı kalkması bu tadil erkanı zedelemez. Bu hızlılıklar nerede mevzu baştır? Rükudan kalktıktan sonra orada durmaması. Hiç durmadan elastiki gibi aşağı çekiliyormuş gibi Rabbena aleykel hamdü düzgün bir şekilde orada sakin ve bütün uzuvları, organları yatışmış bir halde demeden inmesi. İşte buraya bu hızlılık bizi ilgilendiriyor. Secdeden hızlı kalkabilir ama secdeden hızlı dönemez. Orada celsede oturması lazımdır. Eğer hiç efendim şöyle belini doğrultacak ve hareketleri sinecek, dinecek kadar durmadıysa işte bu hızlılık bozar. Tadil erkanı bozar. Onun için böyle bir kişiyi gördüğünde ne buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem? Ma tehaf lev mitte alâ zâ le mitte alâ gayri milleti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Sen korkmuyor musun bu şekilde namaz kılarken ölecek olsan Muhammed'in dininin dışında ölmüş olursun. La yukalleke min ümmeti yevmel kıyamet. Kıyamet günü sana benim ümmetimden denmez. Yani, namazı niye kılıyoruz? Resulullah'ın ümmetine dahil olmak için sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan bu tehlikeyi göze alır mı? Madem kılıyoruz şunu doğru düzgün kılmaya gayret edelim. Ebu Hureyre Hazretleri böyle bir adamı gördüğünde kaç senedir kılıyorsun diye sorunca adam da iftiharla 60 senedir deyince 60 senedir bir namaz kılmış değilsin. Hepsini yeniden kılman gerekir buyurdular. Onun için namazı hakkıyla kılmak için gereken ilimleri tahsil etmek lazımdır. İnşallah bu fakir kardeşinizle namazla ilgili bir risale hazırlamaktayım. Allah bir mani vermezse Kadir gecesine kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Tabii o risalede de düzgün okuyanlar efendim namazla ilgili çok önemli yüzlerce binlerce mesele görebileceklerdir inşallah. Tabii bir de batıni boyutu vardır, manevi boyutu vardır, huşu ve huzur boyutu vardır. Bu namaz iki tarafı olan bir ameldir. Bundan dolayı kadefle al müminun İnananlar muhakkak kurtuldu buyurulduktan sonra kimdir o inananlar? Namaz kılanlar buyurulmuyor. اَلَّذ۪ينُمْ ف۪ي صَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu edenler. Onun için Evliyaullah'ın huşuğu, namazdaki huzuru anlatılan kitaplarda ve bahislerde çok ilginç konular görürsünüz, duyarsınız. Maalesef günümüz insanlığın çok uzak olduğu bir kalp halidir bunlar. Ama biz yine de okuyalım, dinleyelim ta ki Allah Teala'dan bu zatlara ihsan edilen halin bir benzerini niyaz edelim. Asım İbni Yusuf Hazretleri Hatem-i Zahid Hazretlerine "Ey Hatem, namaz kılmayı güzel becerebiliyor musun?" diye sorunca o "Evet" dedi. Burada şimdi evet diyebilecek bir erkek zor bulunur. Asım Hazretleri peki nasıl kılıyorsun da böyle evet diye cevap verebiliyorsun? O zaman anlattı. Namaz vakti yaklaşınca sünnet vecih üzere abdestimi tazeliyorum. Bir de bak sünnet vecih üzere deyince burada binlerce mesele giriyor. Abdestin ne kadar sünnetleri var ki bu fakirin abdestle ilgili bir kitabım vardır. Abdestle ilgili o kitapta ne sünnetler ne ameller abdest risalesi bu sünnet üzere alınan abdesti alınmak istenen abdest için yeterlidir. O kitaba göre insan abdest alsa tam sünnet ve üzere abdest almış olur. Ama bunlar merak ister, vakit vermek ister, okumak ister, güzel amel etmek için niyet etmek ister. Mevla bunları görüyor. Sonra namaz kılacağım yere gelip dikiliyorum. Her uzvum yerine yerleşiyor. Ya patır kütür öyle gelmiyorum. Sonra Kabe'yi iki kaşımın arasında, makam-ı İbrahim'i göğsümün hizasında, Allah-u Teala'yı da mekandan münezzeh olarak başımdan aşağı Mevla tabi mekana sığmaz ama rakib efemen ve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet herkesin yaptığı iş üzerine Allah-u Teala rakib ve kaim böyle bakıyor, görüyor. Kalbimdeki her şeyi biliyor. Bunu da böyle düşünüyorum. Sanki ayağımın altında Sırat köprüsü, cennet sağımda, cehennem solumda, ölüm meleği Azrail aleyhisselam hemen arkamda, nefesi ensemde, biter namazı bitirir bitirmez benim canımı alacak şekilde ve kılacağım bu namaz da son namazım, bir daha bana namaz nasip olmayacak diye ki mutlaka kıldığımız namazların biri son namazımız olacak. Allah son namazımızı huzur ve huşu ile tamamlamak nasip eylesin. Bu kıldığımız namazlardan biri, bak her gün bu kadar insan ölüyor, kardeşlerimiz, tanışlarımız, namaz ehli, Kur'an ehli insanlar, tabii ki onların da kılmış oldukları namaz bir son namazları olabiliyor. İşte Bayram Ali Öztürk hocamızın kılmış olduğu sabah namazının son sabah namazı olması gibi ki kendisi de kimse de o namazın son namazı olduğunu bilmez. Ama işte bu şekilde mübarek adam zaten çok huzur üzereydi, hiç gaflette değildi, devamlı Allah için ağlar, gözyaş döker. Mübarek adam. Biz şahidiz inşallah ki o huzur üzere namaz kılardı. İşte hepimiz bunu düşünelim. Hepimizin bir namazı mutlaka son namazımız olacaktır. Ona göre ihsan makamı elde edilmeli. Mevla'yı görür gibi iftitah tekbirini alırken diyor, Allah'ımı görür gibi namaza başlıyorum. Okuduğum surelerin manalarını düşünüyorum. Fatiha'da ne manalar anlattık size, değil mi? Evet, bunları bir arada belki topluca bulamazsınız ama bütün Fatiha'nın manalarını MP3 diyorlar şimdi, ben anlamıyorum o işlerden. 11 saat süren Fatiha'nın bütün manalarını tabii özetle hazırladılar. Sizlere arz ediyorlar, arz ettiler. Eğer insan ben Fatiha'nın manalarını şöyle bir tekrar dinleyeyim, yolculuklarda şurada burada giderken gelirken artık iyice hazmedeyim. Çünkü her namazın her rekatında bu Fatiha'yı okuyorum, manasını düşünmem lazım diye düşünüyorsanız size bir fırsat. Çünkü radyodaki dersler geçti, geriye dönülecek hali yok. Artık ileriye doğru dersler devam edecek inşallah. Ondan sonra tevazu ile rükâ eğiliyorum Rabbimin huzurunda, tevarru ile yalvara yakara secdeye kapanıyorum. Secdenin Rabbime en yakın yer olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra tam bir celse yapıyorum, oturuyorum. Ettehiyyatü'yü raca ile, ümit ile kabulünü niyaz ederek okuyorum. Tam sünnet ve üzerede namazın bir sonunda selam veriyorum. Sonra da o namazı ihlasa teslim ediyorum. Yani sırf Allah rızası için kılıyorum. Kıldığımı Rabbime gösteriyorum. Ve yine de kabul olur mu olmaz mı acaba diye korkuyla ümit arasında kalkıyorum. Ve bu hal üzere sabra devam ediyorum. Sebat ediyorum, istikamet gösteriyorum. Bu namazı bir kere, iki kere değil, ömrüm boyunca, ölünceye kadar kılıyorum. Ki bizim daha şu ana kadar hangimiz kaç yaşındaysak bir hesap edecek olursak böyle bir namaz amel defterimizde hemen hemen çıkmaz. Bak bu zat bunu devamlı kılıyorum diyor. İşte bunu duyan Asım Hazretleri, ey Hatem senin namazın hep böyle mi? Evet, 30 senedir böyle kılıyorum. Ya ben daha diyor Asım Hazretleri, Asım İbni Yusuf, o da Allah'ın dostlarından, ağlamaya başlıyor. Ben daha bugüne kadar böyle bir namaz kılamadım diye tevazu gösteriyor tabii Allah'ın dostları. Ali Haydar Efendi babamız da böyle sabahlara kadar ağlar uyumaz, yatağa girmez, namaz kılar yine de dizlerine vurur. İki rekat Allah'ımın rızası üzere bir doğru dürüst namaz kılamadım diye bağırırlarmış. Demek ki meşayihin dostların halleri böyledir. Bizim gibilerin halleri ise aman yahu kimse namaz kılmıyor, ben yine kılıyorum, Allah da benim kıymetimi bilsin dercesine tövbe ya Rabbi, başa kalkmak suretiyle amellerimizi iptal etmek oluyor. Şimdi namaz ikame edilecek, hakkıyla kılınacak. Hazreti Kur'an'ın muhtelif yerlerinde evet namazdan bahsediliyor. Ve kıymus salah, namazı ikame edin, hakkıyla kılın emrediliyor. Vellezine ala salavati muhafizun, namazlarını muhafaza edenler, koruyan kullar diye namazı muhafazaya temas ediliyor. Vellezine ala salatim daimun, namazlarına devam eden kullar methediliyor. İnne salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta, namazın vakitleri tayin edilmiş bir farz olduğu beyan edilerek, rastgele istediğin vakitte değil, vakit saatinde kılınması gerektiği beyan ediliyor. Verkâ'u mâ'râki'in, rükû edenlerle birlikte rükû edin buyurularak, tek değil de cemaatle, farzların cemaatle kılınması erkekler açısından teşvik ediliyor, emrediliyor. اَلَّذِينُ فِي صَلَاتِ مُخَاشِعُونَ, kurtulacak kimseler tarif edilirken namazlarında huşu sahibi olanlardan bahsediliyor. Namaz. Namazsız din iman olmaz. Bu kadar kuvvetli emirlerden sonra insanlar tabii fırka fırka olmuşlar. Bir kısmı namazı kabul etmeyen, namaza inanmayan, farz, vacip bir şey tanımayan, bunların reisi tabii Ebu Cehil. Allah Teala onun hakkında fe la saddaka ve la salla, ne iman etti ne de namaz kıldı buyuruyor. Tabii bu imansızlıktan sonra namazsızlık derken bu ayet-i kerimeyi delil olarak okuyabiliyoruz. Allah Teala onların gideceği yeri beyan etmek üzere cennet ehliniyle cehennem ehlinin mahşerde görüşmesini naklederken ma selekekum fi sekar, cennet ehli cehennem ehline bu kadar diz boyu nimetler varken, sonsuz cennetler varken bu sekar ismindeki cehenneme sizi sokan ne oldu? Niye bu ateşe burnunuzu soktunuz? Diye sorduklarında alacakları cevabı bize naklediyor. قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ, biz namaz kılanlardan değildik. Cehenneme girenlerin Müddessir suresi. Evet. 42 ve 46 ayetler arası incelenirse bu anlattığımız manalar orada görülecektir. وَلَمْ نَكُنُ طُعْمُ الْمِسْكِينَ, fakir fukarayı da yedirmezdik. İşte zaten hemen namazdan sonra zekat, namazdan sonra hemen sadaka ve infak Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde birbirinden ayrılmıyor. قِيمُ الصَّلَاوَاتُ الزَّكَى, namazı kılın, zekat verin. Bunlar hiç birbirinden ayrılmıyor. اَطِعُوا اللّٰهَ اَطِعُوا الرَّسُولَ, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Resul'e itaat, Allah'a itaatten ayrılmıyor. اَنِشْكُرْلِ وَالْوَالِدَيْكُ, kulum bana şükret, sonra anana babana teşekkür et. Ana babaya iyilikle Allah'a şükürden ayrılmıyor Hazreti Kur'an'daki bütün yerlerde. Şimdi bir kısmı namazı kabul etmişler fakat eda etmemişler, yerine getirmemişler. Tabii bunlar inanmışlar, iman etmişler ama salih amellerde gevşeklik etmişler, şehvetlerinin peşine düşmüşler. Bunların da durumu pek iyi gözükmüyor. Allah Teala estaizu billah fe halefe min ba'dihim halfun, geçmiş peygamberlerin ardından kötü döller türedi. Bunların en başlıca kötülükleri ne oldu? Da'u's-salate ve tebe'u'ş-şehavat. Namazı zayi ettiler. Kılmadılar. Tabi inanmazsa kafir olur. İnanır da kılmazsa tembelliğinden günahkar olur, fasık olur. Ve şehvetlerinin, nefislerin isteklerine uydular. Bunların da gideceği yer hiç iç açıcı değil. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا, Meryem Sure-i Celilesi 59 ve 60. ayetler arasında meallere bakacak olursanız hepiniz bu hakikatleri göreceksiniz. Çok yakında gayya denilen cehennemdeki kuyuya kavuşacaklardır. Cehennemin en korkunç yeri, cehennem ehli oraya düşmekten her gün birkaç kere Allah'a sığınıyorlar. El-gayyü ve-letham bi-irâni yesîrü fîmâ sadîrü el-nâr. Cehennemde yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatlerinin vücutlarından akarak biriktiği, toplandığı kuyuya gayya buyuruluyor hadis-i şerifte. İşte gayyaya gireceklerdir. Ancak tabi Allah'ımız bizi ümitsiz bırakmıyor. Tevbe kapısını kapatmıyor. İllâ men tâbe ve âmene ve amile sâlihen fevlâke edhulûnel cenne. Tevbe edenler, efendim iman tazeleyenler, salih amel işleyenler, tevbe kapısı açıktır. İnsan evvelce kılmıyorsa da şimdi tevbe edebilir, namaza başlayabilir. Ölmeden evvel tevbe kapısı açıktır, can boğaza gelene kadar inşallah. Ama geciktirmemek lazımdır. Tehirde afetler vardır. Belki de insan tevbeye de muvaffak olamadan aniden ölme tehlikesi her an için hepimiz hakkında mevcuttur. Onun için hemen tevbe etmeli. Ramazan-ı Şerif geliyor. Oruçlar tutulacak inşallah. Namazsız oruç ne kadar kabul olacak? Onun için mutlaka namaz, namaz, namaz. Aklı olan bu cihanda bir vakit namaz komaz. İşte onlar cennete girecekler Allah buyuruyor. Yani tevbe ederse, iman tazelerse, salih amellere başlarsa Allah Teala onlara rahmetiyle muamele buyuracak ve cennetlerine idhal buyuracaktır. Bir tabaka da vardır ki namazı bazen kılıyor, bazen kılmıyor, alacalı, bulacalı. Efendim bunlar da biraz münafık alameti taşıyor. Namaza tembel tembel kalkmak, namaz kılmaktan üşenmek, kafası namazdan ağırlanmak, bunlar da innel münafıkîne yuhâdi'ûnallâhe ve hâdi'ûm. Münafıklardan bahsedilirken ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ, namaza kalkarlarken tembel tembel üşenik bir halde kalkarlar buyuruluyor. Feveillül lil musallin. Vay o namaz kılanların haline buyurulurken, helak vardır, veil vardır onlara buyurulurken, kafirlerden bahsedilmiyor. Namaz kılanlardan bahsediliyor. Ama ellezîne hum an salâtihim sâhûn, o kişiler ki namazlarından gafildirler. Vakit mi girmiş, vakit mi çıkmış, efendim namaz mı geçmiş, kaza mı kalmış, Allah'ın namaz diye bir emri varmış, hiç bundan habersizdirler. Buyuruyor ki veil denen vadi, Allah muhafaza buyursun, dünyanın dağları ona konacak olsa hepsi bir anda eriyip akıp gidecek derecede hararetli bir vadi. Bunun yanında Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram, tabi-i izam, ulema, suliha ve müttakî müminler namazlarını hakkıyla kılıyorlar ve onlar namazlarını muhafaza ediyorlar, huşu üzere devam ettiriyorlar, cemaatlerden ayrılmıyorlar, efendim şartlarına riayet ediyorlar. Onun için onlar Kur'an-ı Azimüşşan'da medhu sena ediliyor. Muhteremler, bu itibarla sizlere ikinci sıfat olarak namazı hakkıyla kılarlar vasfını beyan etmeye çalıştık. Ve mimma razaknahum yunfikun, kendilerine verdiğimiz mallardan da bizim yolumuzda infak ederler, harcamada bulunurlar. Tabii ki zahiri ve batini görünen görünmeyen bütün nimetlerden infak etme söz konusudur. Ama özellikle burada zekat, farz olan zekat, Ramazan-ı Şerif'teki fitre, vacip olanlar için kurban, bu gibi infaklar beyan ediliyor. Çünkü bunların yapılmamasında tehditler zikrediliyor. Bununla beraber tabii ki infakın en faziletlisi zekattır. Ama bir insanın çoluk çocuğuna bakmak için harcadığı da اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَهْلِ يَحْتَسِبُ وَاَفَوَ لَوْ صَدَقَ. Çoluk çocuğuna, hanımının ağzına koyduğu lokmaya kadar niyet ettiği takdirde Allah rızasını çoluk çocuğuna bakarken bu da sadaka. Efendim bildiği şeyleri öğretmek ne mesele ilmin. La yunfa' meselü kenzin la enfak fi sebilillah. Allah yolunda harcanmayan bir hazine, zekatı verilmeyen bir para neyse faydalanılmayan ilim de böyle buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tabi ilminin de zekatını verme. Zekatü dâra müttekede fiyâ beytün lidziyâfe. Ev yapan insanın bir evinde bir misafir odası yapması, misafirin orada ağırlaması. Bu da evin zekatı. Efendim ne diyelim? Yani bir alınan arabanın Allah yolunda namaza giderken, ibadete giderken, ilim meclislerine giderken birkaç kişiyi götürmek, o yola adım atmak, bunların hepsi infak, infak, infak, her türlü infak. Ve mimma razaknahum yunfikun. Mevla buyuruyor, kendi kazandıklarından değil. Kendi kazandıklarını da biz verdik. Biz vermeseydik kimse bir şey bulamazdı. Bizim verdiklerimizden onlar cömertçe bizim yolumuza hayrat-ı hasenatta bulunuyorlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Habibim ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, sana indirilmiş olan Kur'an'a da, hadislere de, çünkü hadis de nedir? Vahiy gayri metlubdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında in huve illa vahiyun yuha. Benim Habibim kafadan konuşmaz, onun buyurduğu ancak kendisine bildirilen vahiydir. Bu itibarla sana indirilen, namazlarda okuduğumuz, bildiğimiz Kur'an, yine sana indirilen efendim işte rekatların sayıları, zekatların ölçüleri, suçların cezaları gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet seniyle hadis-i şeriflerle beyan ettiği binlerce, milyonlarca mesele. Bunların hepsine iman ediyorlar. Yoksa sadece ben Kur'an'a inanırım, Kur'an bana yeter diyenler ehl-i sünnet vel cemaatten hariçtirler. Hatta din iman dairesinden de hariçtirler. Böyle bir iman olamaz. İman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün buyurduklarına şeksiz şüphesiz inanmaktır. Ve mâ unzile min kablik, senden önce indirilenlere de inanıyorlar. Bakın biz Tevrat'a inanıyoruz, İncil'e inanıyoruz, Zebur'a inanıyoruz. Bunlardan birini inkar etsek mümin sayılmıyoruz, kafir sayılıyoruz. Peki ya nasıl Yahudi Hristiyanlar bizim Kur'an'ımıza ve peygamberimize inanmazken mümin sayılabilirler, cennete girebilirler? Haşa. Asla giremezler. Çünkü kitaplar birdir, kaynak birdir. Bu hükümler farklı olsa da din birdir. İnne dine indallahi İslam. Çünkü tek din İslam'dır. Adem Aleyhisselam da Müslümandı, İbrahim Aleyhisselam da, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Bütün Enbiya-i Kiram hepsi Müslümandı. İslam'dan başka din namına bir şey ittihaz eden dini diyaneti Allah tarafından kabul görmeyecektir. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا İslam'dan başka din arayan felen yukbelemi kabul olunmayacak. وَوَفِ الْاَخِرَةِ مَلْخَاسِرِينَ Ahirette en büyük zarara uğradığı meydana çıkacak. Böyle bir ayet varken daha Yahudi Hristiyanların cennete gireceği, kurtulacağını ümit edenlerin aklına turp suyu mu sıkmak lazım? Ne demek lazım? Senden öncekilere de inanıyorlar. Bak biz inanıyoruz. Çünkü bütün kitaplara inanmak farz-ı ayn'dır, her Müslümana farzdır. Yalnız geçmiş kitaplara karşı vazifemiz sadece inanmaktır. O vazifemiz de hepsinin Allah'tan geldiğine inanmaktır. Evet, hükümlerinin içerisine bir kısmı nesh edilmiştir. Tabii ki nesh edilmemiş hükümlerine, nesh edilmemiş olarak inanmaktır. Nesh edilenlere nesh edilmiş olarak inanmaktır. Bu tafsilat ve teferruat da bir bilmek ve bu şekilde inanmak bizim için geçerli değildir. Allah-u Teala'nın indirdiği tüm kitaplara iman ettik. İnancı yeterlidir. Çünkü bunu araştırmak için Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u araştırın, karıştırın, Türkçelerini alın, inceleyin diye bir şey söz konusu değildir. Kur'an'dan başka kitaplara şu anda tahrif arz olmuştur. Papazların, hahamların değiştirmelerine maruz kalmıştır. Bundan dolayı Allah'tan gelenle insanların kattığı, karıştırdığı, çıkarttığı, soktuğu bunların hepsi birbirine girmiştir. Girift hal almıştır. Onun içindir ki la tusaddiku ehlel kitab ve la tukezzibuhum. Ehli kitap olan Yahudi Hristiyanların konuştukları konuları ne doğrulayın ne yalanlayın. Ama tabii ki yalan olduğu açık bir şeyse Allah'ın oğlu var der, karısı var der. Haşa, o yalan olduğu belli. O gibi şeyleri belli ama Kur'an-ı Azimüşşan daha hakkında bir hüküm bulamadığınız, İslam'da bir değerlendirmesine rastlamadığınız bir konu olursa ne tasdik edin ne tekzip edin. Çünkü belki Allah'tan gelen bir şeyi tasdik eder etmezsiniz. İnkar etmiş olursunuz, kafir olursunuz. Ya da insanların kattığı bir şeyi tasdik edersiniz, yine kafir olursunuz. Bu tehlikeden dolayı kulu amennâ bimâ enzelallâhu kitâb. Biz Allah'ın indirdiği kitap olarak neyse, ne indirdiyse hepsine inandık deyin ve böylece selamet sahiline erin. Ve bil âhiretihim yûkinûn. Siz sadece Kur'an-ı Kerim'i okuyun, tefsirini dinleyin, tefsirlerini okuyun ve Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyle amel edin. Şu anda bize ameliyle mükellef olduğumuz, tatbikiyle sorumlu tutulduğumuz tek kitap Hazreti Kur'an'dır. Tabii ki hadis-i şerifler, sünnet-i seniyye, fıkıhlar, bütün Hazreti Kur'an'a dayanan ilimler Kur'an'dan ayrı tutulmaz. O takva sahibi kullar ahirete de gözle görür gibi yakinen inanırlar. İşte bu yakinen inanma, bu da ayrı bir husustur. Herkes inanır ama görür gibi. İnanma meselesi herkese müyesser olmaz. Bundan dolayıdır ki yakini tahsil etmek, tasavvuf yoluna sülük etmek, Allah'ın zikriyle meşgul olmak, bunlar nedir? Yakini tahsil ettiren en büyük sebeplerdir. Gözle görür gibi inanmak ne demektir? Hazreti Ali Efendimizin levküşü vel gıta mezdettü yakina. Gözümden perde kaldırılsa cenneti cehennemi şu anda gözümle görsem zerre kadar yakinim artmaz. Niçin? Çünkü artacak payı kalmamıştır. Şu anda görmüş gibi, görmüşten öte bir imanım vardır buyuruyor. Bunun içindir ki ahirete görür gibi inanırlar. Onlar imanın hakikatine ermişlerdir. Evet, ikan, şüphesiz inanma makamı sahabe-i kiramdan bir misal veriliyor. Harise radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle arasında geçen şu konuşmalar bize bu hususta büyük bir ışık tutuyor. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Keyfe asbahte ya harize. Ey harize, nasıl sabahladın, bu sabaha nasıl kalktın, ne haldesin, nasılsın diye sorunca, asbahtu müminen hakka, gerçek bir mümin olarak sabahladım diye cevap veriyor. Tabii ki bu büyük bir iddia oluyor. Kainatın efendisi de peşine soruyor. Ya harize inne li kulli şeyin hakikaten fema hakikatu imanik. Ey harize, her şeyin nesi vardır? Bir hakikati vardır. Peki ya senin imanının gerçek olduğunun delili, alameti nedir? İşte o zaman Hazreti Harise cevap veriyor. Canım dünyadan tamamen soğumuştur. Nefsim dünya nimetlerinden yüz çevirmiştir. Artık geceleri uykusuz ibadetle, gündüzleri de susuz, yani oruçla geçiriyorum. Benim nazarımda dünyanın taşı da altını da bir olmuştur. Şimdi durumu görüyor musunuz? Yani şu anda kaldırım taşları hep altın olsa, çakıl taşları altın olarak yollara serilse Hazreti Harise'ye bir şey değişmiyor. Ama bugün insanlar ve bizim için bu söz konusu değildir. Çünkü biz tabii ki parayı gördüğümüz zaman, altını gördüğümüz zaman bize taş gibi gelmiyor. Çok farklı geliyor. Bakın millet bugün efendim bir ufak altın için birbirini öldürüyor. Hadi onlar bizden ırak. Ama bize de dünyanın taşı ile altını bir gelmiyor. Evet. Altın bize çok farklı geliyor. Paranın sesi bile kulağa çok hoş geliyor. İşte imanın hakikatinde nasıl gerçek mümin oldu, ahirete nasıl gözle görmüş gibi inanıyor. Dünyanın ha taşı al altını hiç fark etmiyor. Sanki ben şimdi cennet elini görüyorum, birbirlerini ziyaret ediyorlar, Allah'a hamd ediyorlar, nimetlere gark olmuşlar. Cennet içerisinde geziniyorlar. Cehennem elini görüyorum, bağırıyorlar, çağırıyorlar, yanıyorlar. Çıkar bizi ya Rabbi diye bağırıyorlar. Ya sanki ben şu anda açıkça Rabbimin arşını görüyorum diyor. İşte böyle anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esab tefelzeb. Ey harize, sen bu tarifine göre isabet ettin, gerçek imana kavuştun, öyleyse bu halini devam ettir, bundan ayrılma diyor. İşte yakini iman. Sanki cennet elini görüyorum. Cehennem elinin feryatlarını duyuyorum. Rabbimin arşına açıkça bakıyorum. Ya bak, gözle görür gibi. Şüphesiz iman. Ahirete yakinen inanıyorlar. İşte bunu kafirler ahirette kazanacak. Ama müttaki kullar dünyadan kazanıyor. Onun için Rabbimiz وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Habibim bir görsen o suçluların, kafirlerin, münafıkların Rablerinin huzurunda başlarını bükmüş, eğmiş, süt dökmüş kedi gibi bir halde Rabbena absarna ve semi'na ferci'na ne'mel salihan inna mukinun. Ey Rabbimiz, biz şimdi gözümüzle gördük, cehennem varmış, azap varmış, dirilmek varmış. Biz şimdi melekleri de işittik, seni de işittik, bütün gerçekleri gördük. Ama dünyada biz bunları bilmiyorduk. Ne olur bizi çevir de, geri dünyaya döndür de iyi ameller yapacağız. İnna mukinun. Biz şimdi yakinen inanıcılarız. Bak ayet-i kerime secde suresinde. Yakini imanı kafirler nerede kazanmış? Cehennemde kazanmış. Onun için efendi babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri ne buyururlardı? Cehennemde yananların hepsi ehli imandır evladım. Bütün millet şaşırırdı. Ama peşinden eklerdi. Orada iman etmişler. E gördükten sonra inanmamak mümkün müdür? Efesihrun hâdâ mentum lâ tübsurun. Cehenneme inanmıyordunuz, ahirete inanmıyordunuz. Kur'an'ın haberlerine, vaazlara büyü diyordunuz, sihir diyordunuz. Bu büyü müymüş, sihir miymiş, var mıymış, yok muymuş? Yoksa siz görmüyor musunuz? E görmez miyiz ya Rabbi, içinde yanıyoruz, nasıl görmeyeceğiz? İşte onun için efendim kardeşlerim, ve bilâhirentühüm yûkinûn. Onlar ahirete gözle görür gibi inanırlar. Şimdi bunu kazanmanın yoluna bakacağız. İşte İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri. Evet. Birinci cildin 182. mektubunda bu meseleyi anlatıyor. Yakini iman kazanmak efendim neyle hasıl olur? İnsan şüphesiz imanı nasıl kazanır? Bunun yolu nedir? Evet. Nakşi tarikatını tercih etmek, tasavvuf yolları arasında Nakşibendi yolunun tercihi, imanda yakın ve amelde kolaylık hasıl olması için en uygun ve münasip olanıdır. Çünkü Nakşi büyükleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine hakkıyla uymayı ve bütün bidatlerden sakınmayı kendilerine şiar edinmişlerdir. Bu zatlar keşiflere, kerametlere, öyle göz kapatıp da efendim görülen nurlara çok önem vermezler, takılıp kalmazlar. Onların derdi Allah'ın dinini yaşamak ve kitaplardan okuduklarını, hocalardan duyduklarını gözle görür bir hale getirebilmektir diye anlatıyor. Onun için Hacı Ubeydullah Hazretleri'nin sözünü naklediyor. Haller, vecitler, keşifler, kerametlerin hepsi bana verilse fakat ehli sünnet vel cemaat itikadına uygun olmayan bir halim olsa, bir fikrim olsa, bir düşüncem olsa, havada uçsam, denizde yürüsem bile onları hep bedbahtlık, rüsvaylık, mahrumiyet, rezillik sayarım. Ama ehli sünnet vel cemaat üzere itikadım olduktan sonra hiçbir keşfim, kerametim olmasa da hiç üzülmem, gam yemem. Çünkü ahirette kurtaracak olan insanı keşif, keramet değildir. Ehli sünnet vel cemaat itikadıdır. Onun için şimdi manevi yol, tasavvuf yolu insanın namazına, orucuna, ibadetine bir kolaylık kazandırıyor. İnsan tasavvuf yolunu seçmeden evvel, bilmeden evvel namazı zor kılıyor, orucu zor tutuyor. Beş vakti zor kılarken, Ramazan'ı zor tutarken manevi yola girince daha oruç yok mu, pazartesi, perşembede tutayım, daha nafile namaz yok mu, teheccüd kılayım, işrak kılayım, kuşluk kılayım, evvabin kılayım. Böylece hel min mezid çağırıyor, daha yok mu diye bağırıyor. İşte zorluk kalkıyor bu manevi yolun bereketiyle. Ondan sonra itikatta yakın hasıl oluyor. Artık deliller araştırılarak, incelenerek, inceleme yapılarak kazanılacak inançlardan insan sıyrılıp bu darlıktan efendim kurtulup bir büyük fezaya kavuşuyor. Öyle bir genişliğe kavuşuyor ki efendim bütün ahiret hallerine, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin buyurduklarına, Habibinin duyurduklarına gözle görmüşten öte bir iman tahsil ediyor. Tabi bunlar efendim konuşmakla anlaşılacak, anlatılacak şeyler de tam değildir. Yaşanacak şeylerdir. Çünkü adama sabaha kadar baklavanın tadını anlatacağına bir dilim baklava koy ağzına, daha iyi anlamasına yardımcı olabilirsin. Dedikleri gibi biz de şimdi burada tabi işin konuşma kısmındayız. Allah tatbikata geçenlerden eylesin, amel edenlerden eylesin, yakın makamına, ikam makamına erenlerden eylesin, iman hakikatine erişenlerden eylesin. Amin diyoruz. Ama sadece amin demekle de kalmamalı. İnşallah tatbikat safhasına geçirmeli. Ulaike alâ hudem min rabbihim ve ulaike humul müflihûn. İşte bu vasıflara sahip olan dostlar, gayba inananlar, namazı hakkıyla kılanlar, zekatlarını, sadakalarını verenler, Habibim senden önce indirilen kitaplara da sana indirilen vahiylerin hepsine inananlar, ahireti gözle görür gibi ikam makamıyla ahirete inananlar alâ hüden min rabbim, Rablerinden büyük bir hidayet üzeredirler. Şimdi ne buyurdu başında? Hüdelil müttakîn. Kur'an herkese yol gösterir ama herkesi maksada ulaştırmaz. Neden? Adamın derdi Kur'an'a uymak değilse Kur'an ona ne yapsın? Takva sahiplerine hidayettir. Takva sahipleri kimdir? Şu sıfatlara sahip olanlardır. İşte bu sıfatların sahipleri Rablerinden büyük bir hidayet üzeredirler. İşte hidayete bil fiil erişmişlerdir. Bizzat kavuşmuşlardır. Bu hidayetin neticesi, bu sırat-ı müstakimin, bu dost doğru yolun neticesi cennetle sonuçlanacak. Allah-u Teala'nın cemalini ziyaretle sonuçlanacak. Allah-u Teala'nın rızasına ermekle, likasıyla, vuslatiyle neticelenecek büyük bir hidayettir. Ve ulâkumul müflihûn. İşte sana onlar, ancak onlar. Bak başkaları değil. Bak trilyonları olanlar buyurmuyor. Çok güzel olanlar buyurmuyor. Şöhreti efendim yakalayanlar buyurmuyor. Atlarına şu kadar araba olanlar buyurmuyor. Şu kadar efendim yatı katı olanlar buyurmuyor. Kurtulanları tarif ederken şunlardır, şunlardır, şunlardır buyurmuyor. Ancak ve ancak şu sıfatlar kimde varsa onlar felah bulanlar, umduklarına erenler, korktuklarından emin olanlar, iki cihan saadetine kavuşanlar, felah ve necata erişenler. Ancak ve ancak onlar. E şimdi kainatı yaratan, bizi yaratan, dünya ahiretin sahibi bize felah reçetesini, kurtuluş listesini veriyor. Bunun dışında kurtuluş arayanlar tabii ki öküzün altında buzak arıyor. Aradıklarını bulamayacaklar. Dünya ahirette huzur bulamayacaklar. Ama şu iman ve salih amelleri efendim kazananlar, kesbedenler, iktisap edenler, işte onlar iki cihanda da hidayet ve felaha nail olacaklar. Allah Teala cümlemizi müflihin zümresine ilhak eylesin. Allah Teala cümlemizi hidayete eren ve hidayete erdirenler zümresine ilhak eylesin. Allah bizi hayırla ıslah eyleyip hidayet buyurup bizim vesilemizle de nice kullarını hidayete erdirsin ve eriştirsin diyoruz. Ayrıca şunu duyuruyoruz. Kardeşlerimize, dinleyicilerimize, biliyorsunuz geçen sene Recep-i Şerif ve Şaban-ı Şerif olmak üzere iki risale hazırladık. Fakat Ramazan-ı Şerif'i hazırlamaya fırsat bulamadık. Onun için dinleyicilerimizden çok yoğun istek ve sual yöneltildi. Ramazan-ı Şerif'le ilgili bir şey yazılacak mı, yazılmayacak mı diye. Yine biliyorsunuz bu sene ben birkaç ay evvel bir bypass ameliyatı geçirdim. Ve şeker hastalığımda ağır bir durumda olması hasebiyle 20 seneyi aşkın bir süreçtir beni tamamen yıpratmış. Bir de Behçet hastalığı. İltihaplı romatizma, ağrılarla, sancılarla boğuşuyorum elhamdülillah diyorum. Ve böylece bu ameliyattan sonra da tabii 3 aylar hemen girdi. Bizim de bir dinlenme sürecimiz dahi olamadı ama mübarek Ramazan-ı Şerif'in himmet ve şefaatleriyle hamdü senalar olsun. Bu yaz boyu dinlenmedik, keyfi kaçırdık, istirahatleri bir tarafa koyduk. Gündüzleri zaten tefsirle meşgul oluyorum. Bir meal yakında çıkacak inşallah. Geceleri de kalan vakitlerimde sizlere Ramazan-ı Şerif'le ilgili bir risale hazırlayayım diye uyumadık, etmedik. Bu kadar hastalıklarla efendim beraber Allah bizi muvaffak etti. Celle Celaluhu arkamıza bir eser daha bırakmayı nasip etti. Ve böylece bu gece itibarıyla matbaadan alınarak Ramazan-ı Şerif Risalesi çıktı. 425 sahife. 425 sahife. Bunda neler var? Neler yok ki neler var anlatacağım. Bunda yüzlerce hadis-i şerifler, faziletler. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi ne namaz kılınacak mesela? Şimdi bunu o kitaba bakmadan nasıl anlayacaksın? İlk gece geçti. İlk gece geçti. Ben ne yapayım? Şimdiden sana söylüyorum bak. Bir hafta kala bunu yetiştirmek için bu kadar gayret gösterildi ki amel edesiniz. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi İnna Fettahna okunarak iki rekat kılınsa o sene Allah'ın muhafazasına girdi okul. Mesela bunun gibi neler neler neler. İlk 10 günde ne zikirler yapılacak, ne namazlar kılınacak, ne tevbeler yapılacak, hangi istiğfar okunacak. Efendim Ramazan-ı Şerif'in bölümleri, ilk 10'u, ikinci 10'u, üçüncü 10'u böyle duaları, iftar duaları vesaire. İlk günden iftar başlayacak. Orada şu duayı okursan ne olur? Şu duayı okursan ne olur? Hemen açacaksın, bakacaksın. Şimdiden inşallah sizlere bu son risalemizi de ithaf ediyorum. İnşallah hepinizin istifade etmenizi Rabbimden niyaz ediyorum. Beni de iftar saatlerinde, sahurlarda, seherlerde dualardan unutmamanızı, Allah hayırlı uzun ömürle muammer eyleyip ihlasa muvafık olarak, rızasına muvafık, ihlasa muvaffak olarak daha nice risaleler ölmeden evvel çıkarıp size hizmetinize arz etmeye muvaffakiyetleri dua etmenizi bu hususta rica ediyorum, niyaz ediyorum. İnşallah hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yarından itibaren Ramazan-ı Şerif risalesini bulabilirsiniz, sorabilirsiniz ve hemen de önümüzde birkaç gün var. Kitabı şöyle önünüze açıp hangi saatte ne yapılacak, bak günler geceler geçmesin. Ondan sonra birinci gün şu namaz varmış, şu kadar sevapmış, bugün oldu üçüncü gün demeyin. Eyyâmen ma'dûdât, sayılı günlerdir Allah buyuruyor. Hemen gelir geçer. Bunun faziletleri, meziyetleri bir okuyacaksınız. Hayatınız değişecek. Ramazanınız değişecek. Böyle bir Ramazan olur muymuş? Bu Ramazan neymiş diyeceksiniz. Biz hiç bilmiyormuşuz diyeceksiniz. Allah'ın Resulü nasıl anlattı o Ramazan-ı Şerif? İnsan o müjdeleri duyduğu zaman Ramazan'a böyle hasretle Ramazan'ı bekleyecek. efendim aman yine geldi ya işte nasıl oruç tutacağız şöyleydi böyleydi demeyecek. Ya ne diyecek? Ah Ramazan bitmese bütün sene Ramazan olsa diye dua edecek. İşte bu risale sizi bu şuura erdirecek nitelikte Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleriyle dolu. Bizden hiçbir laf yok, bir söz yok, bir katkı yok. Kendimizden konuşmaya yetkimizde, haddimizde yok. Biz ancak Allah ve Resulünün buyurduklarının duyurucularıyız. Allah tesirini halk eylesin, cümlemize hidayetler bahşeylesin. Amin diyenlerimizi nar cehennemden azat eylesin. Bu vesileyle tekrar bütün geçmişlerimizin ruhlerine, asker polislerimizden şehit olanların vatanı, dini, imanı muhafaza uğrunda şehit olan askerlerimizin, polislerimizin ruhlarına, bütün dinleyenlerimizin, gençlerin ruhlerine, Bayram Alevsük hocamızın ruhuna, Şeyh Yahya Efendi Hazretleri'nin ruhuna ve yakında vefat etmiş bütün geçmişlerimizden müminin ervahine, El Fatiha.